پر جو رکھی ہوئی ہے بہت ساری کتابیں شائع ہو رکھی ہیں اور بہت ساری کتابیں شائع کی گئی ہیں اور تقریباً جتنی شائع ہوئی ہیں میری نظر سے گزری ہیں اس پہ انہوں نے بہت محنت اور کوشش کی ہوئی ہے. یہ ایک المیہ ہوا ہے کہ سن 69 کے بعد بڑی تبدیلیاں میں نے دیکھی ہیں نا, خاص کر ہمارا دیوبند کا مکتبہ فکر جو ہے اس میں بڑی تبدیلیاں میں نے دیکھی. 69 تک جماعتوں میں فجر کی نماز سے پہلے ہم جاری ذکر کرتے تھے 69 تک, ہاں جی. اور جو حضرات حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ سے بیعت ہوتے تھے دوبارہ تسبیحات کا ذکر ان کو بتاتا وہ صبح کرتے تھے. اور 69 کا یہ واقعہ ہے, 65 میں حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ کی وفات ہو گئی اور حضرت مولانا ریاض رحمۃ اللہ علیہ تو تینوں چیزیں اکٹھی چلاتے تھے. بس نظام الدین میں گیا ہوں, میں نے قیام کیا ہے وہاں پر. بس نظام الدین میں مدرسہ جو ہے اس کا نام ہے مدرسہ کاشف العلوم, اور اس میں حضرت مولانا ریاض رحمۃ اللہ علیہ خود مدرس تھے, باقی مدرسین بھی تھے. تو یہ موقوف علیہ تک کا ہے تو مدرسہ ہے, سات درجے اس میں ہوتے ہیں. دو ریس کے لیے پھر دو بند بھیج دیتے تھے یا سہارنپور بھیج دیتے تھے. مدرسہ بھی خود چلاتے تھے اور تبدیل کا کام بھی کرتے تھے اور بیت بھی خود کرتے تھے, تربیت بھی کرتے تھے. اس لیے 5 خلفاء جن کے ہوئے ہیں, مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ تھے, مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ تھے, قاری سید رضا صاحب خلیفہ تھے, قاری داؤد صاحب خلیفہ تھے, اور پانچ میں تھے یہ نور الحسن. وہ جو کتاب لکھے فضائل اعمال میں نور الحسن احتشام الحق کا احتشام الحسن کا ندوی صاحب, یہ 5 خلفاء تھے. پھر اگر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تبلیغ کا کام بہت پھیل گیا اور ان کے اوقات بہت زیادہ مصروف ہو گئے, اتنے مصروف ہو گئے تھے کہ 20-30 دن یہ مسجد کے ساتھ حجرہ, حجرے کے ساتھ گھر, مسجد کی کھڑکی حجرے میں کھلتی تھی, حجرے کی کھڑکی گھر میں کھلتی تھی, 20-30 دن گھر نہیں جا سکتے تھے, اتنی مصروفیت تو گئی تھی. تو اس لیے پھر عام برکت کے لیے بیعت تو کر لگا تھا ہم لوگوں کو, لیکن تربیت کی بیعت اگر کوئی کرنا چاہتا تھا تو پھر کہہ رہے تھے کہ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوں تاکہ تفصیلی ضرور کی تربیت ان سے آپ لوگ لیں. اور 69 کا واقعہ ہے کہ 65 میں جنگ جب ہو گئی تو اس کے بعد اس طرح ہوا کہ پاکستان ہندوستان کا رابطہ جو ہے یہ ہو گیا, ٹوٹ گیا. 63-69 ہندوستان سے کوئی آدمی بھی پاکستان کے اجتماعات میں رائے ون آنا جانا لوگوں کا نہیں ہو سکا. ایک دفعہ ایک آدمی تھے, ایک آرین تھے جو اپنے کسی تعلقات کی وجہ سے آ گئے تھے, ورنہ 67-69 میں حضرت جی مولانا مدن صاحب کو حج پر جاتے ہوئے 3 دن کا کراچی میں ان کو اجازت ملی 3 دن گزارنے کی. تو اس میں پورے پاکستان میں اعلان ہوا کہ حضرت جی تشریف لا رہے ہیں, اس لیے ملنے کے لیے لوگ آئے ہیں. جو ہماری 13 آدمیوں کی جماعت پشاور سے گئی, مارچ کا مہینہ تھا, کراچی کا بہت خوشگوار موسم تھا اور صبح میں اٹھا, کراچی کا وقت پر پشاور سے 20 منٹ بعد ہے تو یہ فجر کا, تو اس لیے موسم کراچی میں ذرا آسان تھا, ہماری طرح کمزور آدمی بچارا تو پہلی دن سے تو وہ اٹھا اور وضو کرنے کے لیے جا رہا تھا. 3 تالاب مکی مسجد میں ہوتے تھے, آگے مسجد اور مشرق کی طرف 3 تالاب ہوتے تھے وضو کرنے کے لیے. مسجد کے درمیان, مسجد کے سہن میں ایک حجرہ تھا, اس میں بزرگ جب آ کر ٹھہرتے تھے تو حضرت جی اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں ٹھہرے ہوئے تھے, اور میں جو گزر لگا ایسا جڑ ذکر ہو رہا تھا اور اس میں تو اتنی کشش تھی اور اتنی سریلی آواز تھی کہ آدمی آگے قدم نہیں لے سکتا تھا. میں تو کھڑا ہو گیا اور سنتا رہا سنتا رہا سنتا رہا. پھر خیال ہوا کہ اگر وہ دوڑ کر وضو کر کے دھو رکھا تو وہیں پر تالاب پر نہیں پڑتے ہو تو وقت جا رہا ہے, تو دور کاٹ کی فضیلت کی خاطر میں دوڑ کر گیا, میں نے وضو کیا, وہیں تالاب پر پڑے تو دور کاٹ پڑے وہ اپنا دور کاٹ جا رہے تھے. جاری ذکر وہاں پر ہو رہا تھا. پھر اس میں یہ 69 کا واقعہ آپ کو سناؤں, اور 75 میں سارے حضرات حج پر گئے ہوئے تھے تو حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حضرت جی سے ملنے کے لیے جاتے ہیں, تو ہم ملنے کے لیے گئے تو حضرت جی اوپر کی جگہ پر تشریف فرما تھے اور بولی زبیر صاحب تھے وہ نیچے, ہم جب گئے تو وہ جاری ذکر کر رہے تھے. زبیر صاحب جاری ذکر پر ذکر کر رہے تھے, نہ ہمارے جانے پر اٹھے نہ ہم نے ہم سے فیصلہ لیا ہے, ہم گئے مل کر آ گئے. حالانکہ جب سن 80 میں ہم بستی نظام الدین گئے نا, حضرت جی کا حکم تھا مولوی زبیر صاحب کو کہ مولانا اشرف صاحب کے ہاتھ کھانے کے لیے تو خود لایا کرے گا, اور جب کھانے پر بٹھایا کرنا کہ حضرت آپ کی روٹی ہم گھر سے لائے ہیں, یہ لنگر کی روٹی نہیں گھر سے, گھر کے عورتوں نے پکاری. خیر تو بات گھر ذکر پر کر رہے تھے کہ اس میں اس طرح ہو گیا کہ ایک المیہ یہ ہوا کہ ایک ہے تربیت عام, ایک ہے تربیت تام. تربیت عام یہ کہ آپ نے درس سن لیا, کوئی جمعے کی تقریر سن لی, کوئی کتاب پڑھ لی, 4 مہینے لگا لیا آپ نے, 7 لگا لیا آپ نے, اس میں تربیت عام ہو گیا. آدمی کو موٹا موٹا دین کا فہم فکر ہو گئی, نماز پڑھنے لگ گیا, گاڑی رکھ لی, موٹی موٹی باتوں سے رک گیا. یہ میرے بھائی تربیت عام ہے, تام نہیں ہے. اور تربیت تام بعض تربیت تام تربیت تام کا ایک درجہ فرض واجب کا ہے, تربیت تام کا ایک درجہ فرض واجب کا ہے, اور پھر اگلا درجہ جو ہے تو مستحبات کا ہے اور افعال اولا کا ہے. وہ اگلا درجہ ایک تربیت تام کا ہے. تربیت تام میں یہ کہ ضروری عقائد, ضروری بات, ضروری معاملات جو فرض واجب ہیں, ضروری اخلاقیات اس کے بعد سردار رسینہ رہا ہے, اور ضروری معاشرہ جو ہے یہ آپ کو آپ کی معلومات میں آ گئی ہو اور عمل میں آ گئی ہو, کیونکہ وہ فرض واجب کے درجے میں ہے, وہ فرض واجب کے درجے میں ہے. اور آدمی اب دیکھے گا کہ یہ آپ کو خفا نہ ہو, بیچ میں جو ہمارے عظیم صاحبان آئے ہوئے ہیں گوا خان میں بیٹھا ہوا ہے کیسر صاحب, ان کی والد صاحب کی وفات ہو گئی, پھر والد صاحب کی وفات ہو گئی, تو انہوں نے اپنے سارے میراث شریعت کے مطابق تقسیم کر کے بہنوں کا احساس سب کا ایسا کر کرا کے سب کو تقسیم کیا. کہتے ہیں ہمارے 1000 بھائی سال لگا کر آئے ہوئے تھے, ان کو پتہ چلا کہ